برهان داوای لهاوری پیلان در رجرکی احسانی زیرک کرد که یارمتی بداد بولا ناوبرنی هزه گوره و مترسی دارکی چوچو پیویز بلسری چوچو رازی بکد به پیلان اکتاک و کشتی گل به هزکی تیک و پیک بش چینه پیلانی زنزیره اصلی نکان پیلان چی زیرکانه بو بجارک چوچو زور پیدل خور بو چون که سپاکه رزگرده کرد لشکست بلان چوچو نیده زنی او پیلانه بولا ناوبرنو شکست هنانی خوی در رجراوه احسان بزیرشی لجر تپوشی چوچو درچو لگل خوشی دا تانفوی هاوری دلسوزی عبدالرحمنی شیرزگار کرد لکوتایی دا چوچو کوتا تلاوه ایستا اوه کرویش که گو راو کردن نیزیگ با پیروزبایی لیده کم زهره زوه با گورنی اوه پیروزبایی دوستو لبیری نتیتن که واد سوچو سرکرده چی زیره که لوانه زنزیره اصنیکن حلوشنه تو پیش اوه هرششی باب کنو او کشتیانه بسو تینه که واد پیگز خیرائی بکن لیرشکم هم بوسریان پیش اوه کارک بکات سکت راستا بلان پیش تا دودلم هر جیز دودل ما با گورم احسان پیلانی با همو کارکان دارشتو بشیویشی چاک سرکرده کایش چاک با تو احماده لرویشتینی بولای سوچو برانیش لگل امه یا او سرده بلان با پیویز نیم بیس سال خواد دکم لم روزانه جا خریک خونکانم و آواتکانم بردی گورتوین هزم هیل اولاد بایا پیویست اولاد بطاوی لجر دسالات و کنترولی خوم ده بی هموشتگی سرساکی خوما سربازانشی درسوزم هنو خاونی کامل سرکرده پالوانمو جمارش پلان در رجلی لهاتو کرد. هم زوانه هنچی تن قسم دچرین. دوایا وی بسال همون دزون نکام دزد دبم. نگن زشی لخوبایی و کشور دتوانه لبر و روم باسته. نمیگم داله چیوق عبدالرحمن. آوانه سخشان زایم نین. اوه جای پیوانی نمودن. اوه بدري زایم ازو. او سالانه کوتاهی لگلم دبوا. خیالتی لیان کردم. خلاتان دکم بهوی بسوزیتان. پس از لجانش یاره اون بخت ورده. جان بسر دبر. دله دل ماده گورم لم رو بدو اوا بیان نزیک بوتا او روستر کتن لوت کو بخونه کان ما پیدا کنه ام بیان سر کتن له هیڅ تک نات سمایو بلم دود لیش تشی اسایه مبی دې کم زار ک سپا کم بدوی خوم ده هیڅ ته هیڅ نه کړدو لکات یک دزل هي زکان د یان ویز ولاد د اجیب کن سندین زار سر کتمو سن زار چې شکستم هیناوا بلام میستا کز نتوانه شکستم پیبینه بلای هایو امرو به هسترین نیزل هزکانم لم کاتو ساعت دا سرکد عبدالرحمن شوین اکانی خوزی هشتو برو شوین چی نزیگ رویشت بو گرفانی زنگ لسر بنامای داوه کاری برهان هرواح حمزو سن کشتی چیش بو همان شوین رویشتن همش معنی وابو زنگ لسرو بندی دست پیه کردنه چا خود آمدم که هشت دکنه سر چوتول دواوه هیز اوی شویو هیرشی با بکابسری دست زابلی بیرکر نوی چی ساکم لبر اوی هر کس سرطا دست بوشنه سرکوتن با خوی دو بیلو کتایی بیگو باستا رین آدم شویو سری چوچو للاشت جیم کاتو پیشمن دبی سری چوچو با قسمتی خوام بی بلکو خوام دای کشم میدن با فروت دتان بینم پیلان دادرشم با زنگ بی اوی پر سرابا کس کن لجه خوطا نزولن چاوروان یاگ در کنوکانی برهان دوین او کتای فرمانی جمزول ما پیدگا شویو دست پیش خرید کن زیدا خ فرمان کانی زگ مالکات برهان و پیبگات دلای چیه؟ برهان جیانی خوی خصوت مدرسی ولی پناه سرکوت نیم پیویست پیلان کلی آنوش تنیوا سرکرده همزه صعبت قبول نکا اره والا حمزه زلیل پی را گیاندم که آپی داویست کانی هرش کردم با سر سپای چوچو آماده باشا امزاریان حزب تامی سرکوت نکم لبروی خومن بوهر رو دایگ آماده کردوا بلان برهان تا استال جیت سپوچی شویوی اما دو دلم دکن دل دلم دشن بابچه بدوای انشاءالله سلامت شا پارزگاری لسلامتی آوره من برهان بکه بچا چی شاین دل دل مده کز ناتوانی بخراب پزی بودریش بکات یوشن همو سربازکان من ساق بونه توله نخوشکانیان نخیر زربیت هستا نخوشن باشه گورم به های کشکانه و بهیزیم بلام دوساری که رساتک دبینه و اگر دجمن با آگر هرش من با بکن پیویست کاری چی گنزاو بکن بولی اگ بونه وی کشکان لم حالته دا من وای بوده تم خسکانی سر کده های و راز بی بیکرنه و کانتان چند تسکنه ای سر کرده کان بله هرش کردن با آگر پیویستی به بای بهیز هیا سیر کن با تنها لباکوره و حل دکات اما راسته ایمه جلای باکوری تاکو اگر شوه و با آگری شهرش من بوبکات خوی دستو تینه براستی تو زیره چی گورم زور زور زیره چی بلام مترسی لحرش کتو پرکه تیاد پیش اوی همو سربازکان من ساگو بنوالو نخوشیانی که توشیان بوا باشا دجمن بخو نشاندانی ویره برزی حل خلطینن کواتا باشتر و اشیشو هم کارب کرد چکا دا توانه کنترولی کشتکم کرد بچا چی بیز بلا میگوره بنیرم بو خونیشاندانی هزکان ما لبرانبر هزکان یوان بلا موشیار بن باشا لوانه زنجی دهاتو ما لگل سوسو دست پیب کاد براستی نخیر اما تنها هرشه با نشاندانی وره برزین زنگ ده تا استا کشتی گورکان با زنزیر حسینیکان بستراون تا ولکنه رو بر استا سیب کهیم داوال سرکده هان تانگ بکا کواب برپرسیان بداته و تنها بجماره اک بلم ام هیزه بسوکانه لما زیادر شیاوی هیز برپرس دانوه شتر نیا ایشتنی تنها یک رمحانگ تان توانی کتایی برزنگ کردینه چی رویده گورم؟ چی رویده؟ لوسو نیزای نهینی نخوشه که تو پرکی شویو چیه ام حوالا لنیو سرکدکانی سپاک بلاو بو و مترسی لو دابو حوالا که بگاته چو چو کوتینه تا حالتی چی خراب گورم چی بکنی لم حالا نخوشه دا آیا ما بستد نخوشه که شویو یا اما چون زانی همو نخوشه که من زانی خلق نهانی نپارسه دوام لپیوانی خوم کرده بو که مسئله نخوشی شویه باز نکن تاکو چو چو ام بارو دو خانه قوزه تو و هرش بکات سر یزکان من مسئله کش بام شویه ترسناک نیا بلینم بسرکده شویه دابو که او نهانی لایکز ندر چینم سردانی سرکده شویه دکم تاکو حول بدم چارسری او نخوشی بکم کتوشی بوا لمسئله پزی چیو چارسر کردنی شارزای کک برا بله لبارو دو خی دجوار دا پیویست هموش تک بزانی هاو رکم براستی تو پیاوی چی دگمانی سپاس بیستو ما تو زور نخوشی بایا هاتون خمکان بروین ما نخوشی کم لبارو دو غیچی نال بار دهات مروف نازانه چی بسر دید بیانی هر جیز بله اما راستا مروف زانیاری نیه را دیاری کرنی چاره نوسی دا تنها پروردگار توانه داره لسر هموش دیک و شفاش هر لست خویتی مترس شویو تو به های جیرانی باری هوا و کوتیوتی ازاره و نخوشکت زور آسانه و چاره سرکشی زور آسان تره تو لاشت نخوش نیه و هیچ درمانه چی سارسری تو ناکد ساک بونوشت آسانه تو دل نیای برهان براستی ساک دبمو ها باسه چی لبال نخوشکت دکم کواته تکای پیم بله هر جیز ساکت لبیر ناکم تو دوچاری نخوشی درونی بود شویا لبر اوی ساوروانی حل کردنی بای باشوری تاک و ایرشکت با سر چو چو دست بیبکی کاتکانی حل کردنی بایکان بونسی پیویست بی پاریزی برهان توانی حالتی درونی چن بسا چی بخوی نتوا پیاوی چی ترسناکا دل دلمه در شویا بیگو من بای باشور بم زیکانه حل دکات ها؟ به هیوام زو حالی بکات اوانه شهرزای کشو هوان دلین لم رو جانه سال دا گورانی آراستی با یکان دست پیدا کات اماش دنیا کروی لسر اوی بمزی کانه لباشور و حال دکات چی؟ امای گوتت دبیر راز بی برهان بینید حالتی نخوشکتم چون زانی و خریک هز بلاشت بگره توا دو دلیت حکاری نخوشکتا حال کرنی بای باشورش درمانی در دکتا نمدزانی چاوروانی دبیت هوی امزور ایشو آزارا با که هل دکات او کاتب هیرشه کمان هل دستین داوال خواهی گورده کم کوابم زیکانه هلی بکات بلان بوزی تو دلنیای لگورانی آرستی با یکان گورم لوسو اما بابت چی زانستی و اشکرای زویل شوینه چی تره بنسبت خور لم رو جانه دا لبر ام هویا آرستی با یکان زدانه لبا کور و باباشور ده گوره و تیگیشتی لما لوسو و شکانت خوشحالم دکات و وام لی دکات به حزب موسر لنوی دبینی چون زانیم نخوش یکت چیه شویو بلا میستا پیویست لسر من ساودیری با یکام کن مناره چی برز بچست بینا باشا هر ایستا زیب زیده کری ایستا گورم پیویست لپی خفاگت در چی کاد بفیرو نادم یک سر خو ماماده دکم بو شر بای باکور بخیرهی کم ده بیتوا سردی زیادی کردو و واده حل کرنی بای باشور نزیک بوا بله لوسو مناره چی برزی درست کرد لسلوت که چی ادا پرس قماشه چی پیو بس بمبستی چاو دیری گورانی آرسته بایکن همویان با پروش بون با سرکوتنی کتایی بسر چوچو کوا آرزوکانی همو سنوری چی بزنده بود برهان چاک دی زنی کوا آرسته بعد گوره بلام کی کز نتوانه بی زنی زگل پروردگار لوسو دعوت لیدکم با شویو رابگینی کوا یکسر لگل حل کردنی بای باشور دست بیرش کردن بکات اگه داری دکم اولم کارا گورم او کاتی هرشتان کرد پیویست لسرتان راستو خو اگر بکرنا کشتیکانی چو چو باشه گورم استا بردوام چاودیری دجمم کن پیویست لشوینکان تان بنولو پری آماده باشی دابن بو هرشکرنا سریان هم اگه داریانه بسر کردکان من را دگینم بکایش رابگینه که اویش آماده بیر درچونی بوشوینی ازکانی چو چو بسر چاو گورم امشب شیرت زنگ نامه پاشک شب کن تاک و سرکوتی تو مار نکن ام الملانیه گیشتو تا کتایی برهان براو لدکی چیایا که بسرکوت بولای مناره برزکو بدو دلیه و چاوروانی او بایی دکر که سار نوسی ولاتی ده گوریو با هوی و ده تواندره هر دو سرکده درنده شویو چو چو لناو ببرینو سرکده عبدالرحمنیش سرکوه باشا ایم آلای چی شین من هیا آماده بن با در چون هموش تک آماده با گشتکتان گورم بم جورا همو کشتیکانیان اگر تی برددن بماده کبریتی که آماده من کردو بو اما بستا باشا کوتا چاوروانی حل کردیم بای باشور بل باشا بردکان حل کل بلا من دودنم لباره تندرستی تو گورم ها ها ها ها ها سا سبا بروش با بینیم و با بیسنی زانیار یکانم براستی زانیاری بسوده تا او آسته همو آرزوکانی دستینه گورانی آراستی با یکان زور دو کود پیش و چونکان لنیو تاککانی هیزی شویو لاواز بود بجور گوری سر کرده و سربازکان پله با پله در روخا همزور شویو واگو مانی بلکوا برهان حالی خلطان دوا بو اوی کاتی لدست بداد بلام شویو نیدتوانی هیچ شتیب کات زگه لچاوروانی با یکان وستان گورم پیده چی برهان با پیلانه چی گوره حالی خلطان دو بی چاکتر و ایکم ایک چاوروان بی تنها کاد بفیرودانا مخون پیوان سی برهان راز درسو حالی نخلطان دو بلان بونی او پیاوه ترس نکره سر آرزو کنم کاتی نه او بدنی هاتو سو توش برو تارنوسی نادیار خو هنګاو دنی وای اوی له خو بای بو دوسو پردکان هلکن پیوان برو شو نه کان هنګاو بنو آماده بن بشر تا سر کوتن دای کاسان داول شماره یک سرباز بکا برهان دزجیر بکن و یک سر بیکوزن باشا ایسا کاتی کشتید هاتوا اوه چی نکن دای بدوی کون بیگرن سپاسی خواهد که این که سلامتی چونی شهر ها؟ برهان، ما به دوان اکلتون روزگار دبین دایی برهز برهان، سرکنه شوید ایو سپاسی خواهی به تو رب گینه بسر که دکت راب گینه که ایوه سر کوتری با دخواسم زنگ که داله بردو خشتر پیتن دگه مو برا برهان بگر رو الامان پیش بینی ام حلویسی شویم دکرت آی که پیایشی درم دیا دی منکان بیزارم دکت شایان تولی هاتوی آی اگر او زیره چه توم ده بو برهان دیر لطوله چه لبه ده که اینو لدجی ده دوائی اوی کتایی بزنگ کمانه لدجی چو زاری ده اتوی لدست من درباز نبه بله برهان نبه لجر دستم درباز به اگر گبگا توشوی نکانی عبدالرحمن حلویست من لدوارش ده که تباری دوخه چی ترسناک فیست دیر لرگه چاری اگب که اینو بولن عبردنی عبدالرحمنش بگو من اما ما ترسی ترین شتا کلیه ده ترسم لاسو وای اوی بسر یزکانی تو چو ده زال ده بین پیویست یک سر یزکان من زوله پیب کهین پیش اوی عبدالرحمن برانی هرش ما بوب کن بله ایستا دست به هرش بردن ده کهینو بسر چو چو کشتیکان زوله پیب کن و آگر دادی چنن برهان سر کود لبرز کردنوی وره سر کرده شوی و سربازکانی لبروی چاک دیزانی کشو حوالم روشانه سال دا چونده بی سرنوسی ولاد به تواوی وستابو لسر حل کردنی بایکانی باشور بلام او بایانه حلی کرد میجویشی نویان لگل خویان دا حل گرته بو که کز نازانه چی ده بی بطای بطی هیز شرخوازکان تا استا لپرچه چی دن القیده اتو رو داوکانی کتایی که دایا زنگکان دگنه کتایو لپیاوانی درنده تنها کمک دمین نوا بلان پیاوانی ترسناکن شویو لگالی دا کانسه و کانسنگ هن چوچوش لپالی دا هایو یوشن هن عبدالرحمنیش حمزه و برهان